бо той выбіраў сабе на рынку як наймацнейшыя прынамсі на год пантофлі, не ведаючы, што заўтра раніцай яго абуюць у іх, кладучы ў труну.